lokola nazali awa ozali kolela ngai ah ah ah ngai na ngambo yoko na ngambo Isabella ngai na ngambo yoko na ngambo Isabella Toko suka pie, toko sala koboni, poto songana aha. Toko suka pie, toko sala koboni, poto songana aha. Isabella, Wachiko.